niedzielę o 19:05. I love the east, I love the west, north and south, they're both the best, but I only love to go there as a guest. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Utrzymanie dopłat do nawozów i powszechny skup zboża z dopłatami, zapowiada prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Coraz więcej bajraktarów w polskiej armii. Drony latają, a kolejni żołnierze szkolą się z ich obsługi. Po ulewnych deszczach powodzie nawiedziły niektóre regiony Ukrainy. Będzie powszechny skup zboża zalegającego w magazynach. Minimalna cena wyniesie 1400 zł za tonę, zapowiedział prezes PiSu Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Łysych na Mazowszu. To, proszę Państwa, zapewnia, że rolnicy nie będą na tym tracić. Czyli skup i dopłata. Jaka będzie jej wysokość w tej chwili, trudno powiedzieć, no bo rynek określa tą cenę, do której trzeba będzie dodać. Ale chodzi o tą minimalną cenę ostateczną. Jarosław Kaczyński poinformował też o utrzymaniu dopłat do nawozów. To było przedsięwzięcie związane z ostrą fazą kryzysu energetycznego. Bo wiadomo, nawozy to gaz. Ceny gazu w pewnym momencie wzrosły 10-krotnie. Dzisiaj to już jest mniej, ale w dalszym ciągu to jest dużo więcej niż było przedtem. Krótko mówiąc, te dopłaty będą utrzymane. To jest też pomoc, realna pomoc dla rolników. Rząd podjął decyzję o zakazie wwozu do Polski części towarów rolnych z Ukrainy. Dotyczy to m.in. zboża. Zakaz ma obowiązywać do końca czerwca. Kolejne bajraktary trafiły do polskiego wojska. Testy dronów przeprowadzone w bazie w Mirosławcu zakończyły się pozytywnie. Pierwszy zestaw bajraktarów został dostarczony w październiku ubiegłego roku. Drony wykonują zadania, a kolejni żołnierze przechodzą szkolenia, mówi major Małgorzata Krywiak z 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Pierwsza dostawa bajraktarów do 12 bazy została zakończona. Odbywają się już regularne loty, otrzymujemy zadania konkretne od przełożonych i działamy. Jesteśmy teraz właśnie w trakcie dostarczania drugiej partii zestawów i czekamy na kolejne. Cały czas trwa szkolenie naszych operatorów i techników za granicą u producenta. Umowy na zakup bajraktarów o wartości prawie 270 milionów dolarów podpisano w maju 2021 roku. Kilka regionów Ukrainy nawiedziły powodzie wywołane przez ulewne deszcze. Pod wodą znalazły się gospodarstwa rolne i ogrody na północy i zachodzie Ukrainy, poinformował rzecznik Państwowej Służby Ratunkowej Aleksandr Chorundzej. Sezonowe powodzie na terenach obwodu Wołyńskiego, Kijowskiego, Rowieńskiego, Czerkaskiego i Czernichowskiego. Obecnie sytuacja hydrologiczna jest pod kontrolą. W kraju zalanych jest 471 gospodarstw, przeważnie ogrody i podwórka. Najwięcej 413 w obwodzie czernichowskim. Utrudniony jest dojazd do 31 miejscowości w obwodzie czernichowskim i kijowskim. Pierwszy naczelny kapelan duszpasterstwa więziennego RP, ksiądz infułat Jan Sikorski, wśród laureatów nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Jest ona przyznawana tym, którzy upamiętniają historię narodu polskiego i przekazują dziedzictwo narodowe kolejnym pokoleniom. Ksiądz Sikorski podkreśla, że pamięć narodowa jest koniecznością. Bez tożsamości i bez pamięci człowiek gdzieś się rozpływa. I tak jak roślina bez korzeni. Po prostu no ona jest, może nawet się podobać, ale ona się nie rozwija. I człowiek też musi być gdzieś zakorzeniony mocno w rodzinie przede wszystkim. I w rodzinie takiej, jaką jest naród, jaką jest Polska. Wyróżnienie otrzymali także autor i producent filmów dokumentalnych Arkadiusz Gołębiewski, Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław, organizacja polonijna z ponad 130-letnią tradycją Polish Falcons of America oraz pośmiertnie Stanisław Maria Jankowski, historyk, badacz i publicysta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek. Radomiak dołącza do grona drużyn zagrożonych spadkiem z PKO Ekstraklasy. Dziś dostał lekcję futbolu pod Wawelem. Przegrał z Krakowią 0-3. Trwa mecz w Kielcach. Korona gra z Jagiellonią. Tu obie ekipy niepewne ligowego bytu. Sprawdzamy sytuację, jak wygląda na boisku w Kielcach. Mamy 74. minutę i Korona przegrywa 0-1. O 20:00 przedostatnia w tabeli PKO Ekstraklasy. Lechia w Gdańsku spotka się z czwartą na tę chwilę Pogonią Szczecin. W Anglii od 18:00 18.30 wicelider Premier League Manchester City na Etihad mierzy się ze słabym w tym sezonie Leicester i też sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Jest 35. minuta i City prowadzą już 3-0. Wcześniej doczekaliśmy się ciągu dalszego degrengolady Chelsea. Na razie na nic zdała się zmiana trenera Grahama Pottera. Zastąpiła legenda klubu Frank Lampard i The Blues znów przegrali, tym razem u siebie 1-2 z Brighton, mogącym pomarzyć o budżecie rywali. Porażka Chelsea to nie jedyna niespodzianka kolejki. Tottenham też w Londynie przegrał 2-3 z Bournemouth. Trenera zmienili także w Monachium i także niewiele do tej pory profitów z zatrudnienia Thomasa Tuchela. Kilka dni temu tak zwany piłkarski łomot od City w Lidze Mistrzów. Dziś tylko domowy remis po 1 z Hoffenheim w Bundeslidze. Spotknięcia Bayernu nie skorzystała w pełni depcząca mu po piętach Borussia Dortmund. BVB po 3 zremisowało w Stuttgarcie z VfB. Co ciekawe, gospodarze kończący mecz w dziesiątkę wyrównali w 7 minucie doliczonego czasu gry. Co pod siatką? Ćwierćfinałowa rywalizacja AZS-u Indyk Polu Olsztyn z Aluronem Wartą Zawiercie jeszcze się nie zakończyła. AZS wygrał dziś we własnej hali po tiebreaku i w serii do 3 zwycięstw ciągle przegrywa, ale już tylko 1-2. Na pewno był to bardzo emocjonujący mecz, bardzo ciekawy dla kibiców, bo był to mecz tak naprawdę ostatniej szansy dla nas. Musieliśmy wygrać to spotkanie i zaprezentowaliśmy się, myślę, bardzo dobrze. Każdy zostawił kawał serducha i cieszymy się bardzo. Mówił libero AZS-u Kuba Hawryluk. O 20.30 projekt w Warszawie zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W tej rywalizacji goście prowadzą 2-1. W ćwierćfinałowej rywalizacji pani Chemik Police gra decydujące spotkanie z Budowlanymi Łódź i mamy remis 1-1 w setach. 3-1 Kazachstan pokonał nasze tenisistki w Billie Jean King Cup. To kobiecy odpowiednik Pucharu Davisa. Decydujący punkt po gładkiej wygranej w dwóch setach z Magdą Linet dla gospodyń wywalczyła pozostająca ostatnio w znakomitej dyspozycji Lena Rybakina. Rozmiary porażki zmniejszył debel Weronika Falkowska, Alicja Rosolska. Nasze panie pokonały Julię Putyńcewą i Annę Danilinę. Na pewno było to ciężkie spotkanie. Przeciwniczki miały zawodniczkę z top 10. Ogólnie był to ciężki mecz, a osobiście ja uważam, że zagrałam 2 dobre mecze, także mógł być inny wynik. Nie poszło po naszej myśli, ale w kolejnych latach na pewno będziemy walczyć. Mówiła Weronika Falkowska. Nie zmieniamy dyscypliny. Andrii Rybliow został pierwszym finalistą tysięcznika ATP w Monte Carlo. W 3 setach ograł Amerykanina Taylora Fritza. W drugim trwającym Włochianik Sinner mierzy się z Duńczykiem Holgerem Rune. Pierwszy set dla Sinnera 1-1, w drugim Rune prowadzi 2-0 w gemach. A w szachowym pojedynku o Mistrzostwo Świata Rosjanin Jan Niepomniaszczyk w 5. partii pokonał Chińczyka Dingalirena i wysforował się na prowadzenie 3-2 w całym spotkaniu. Ta informacja kończy serwis kolejny sportowy po 21:00. Noc pochmurna, na południu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 3-4 stopni na wschodzie i południu, około 6 w centrum, do 7-8 na północnym zachodzie, a gdzieniegdzie opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, 3 połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Auto? Myję na Orlenie. Mają tam delikatne gąbki, bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. Wybieram też program Perfect. Do końca maja 15% taniej. I zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

done made me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. Yes, yes, yes. Mocno dziś padało w Warszawie, ale wieczorem już jest nieźle z pogodą. Można powiedzieć, że jest all right. I taki też będzie tytuł piosenki grupy Jamiroquai. Po all right JK zaśpiewa jeszcze Can't Hit. I to będzie bardzo jednoznaczne zaproszenie do tańca w sobotni wieczór w Trójce. that you can go much faster. Another paper's time can be so cheap. Wracamy do śpiewających kobiet, ale tym razem z roztańczonych lat 70. Anita Ward i Donna Summer pojawią się w trójkowym departamencie rytmu Ring My Bell. No to komuś zabije dzwonek od Anity, a następnie Hot Stuff Donny Summer w trójce. Looking your eyes. Na moim osiedlu w latach 80. był taki podział wśród kolegów, że jedni wieszali na ścianie w swoim pokoju plakat z wizerunkiem Kim Wilde, a inni duże zdjęcie Samanthy Fox. I w ramach oprawy dźwiękowej tego wspomnienia te dwie panie wystąpią w trójkowym Departamencie Rytmu przed państwem Kids in America, Kim Wilde oraz Touch Me, Samanthy Fox. Thank you. Z lat 80. przeniesiemy się do współczesności. Polsko-zagraniczna para piosenek w wykonaniu dwóch wokalistek ciekawie kombinujących w przestrzeni muzyki pop. Elastic Heart to zaśpiewa Sia, a później z Polski Daria Zawiałow i jej demo song w trójkowym departamencie rytmu. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze wiem, jak jest, Końcówka pierwszej godziny Departamentu Rytmu będzie należała do naszych rodaków, polskich chłopaków. Weź mnie, zaproponuje Mateusz Ziółko, a Mrozu dośpiewa, czy może chodzi o wzięcie do innej galaktyki. Ja natomiast powrócę tuż po serwisie informacyjnym Trójki. Słyszę głos gdzieś we mgle. Wiem, wołasz ty. Chcę uciekać, ale ciągle nie wiem gdzie. Dotykam wciąż złych miejsc. Deszcz otula nasze schronie. Noś przy sobie cały czas. Nie chcę tego, co różniło nas już więcej. Nie zostawiaj mnie bez siebie. Więc weź mnie. Mamy czas na takie sny jak te, gdzie wszystko jest dokładnie tak jak wcześniej. Poczekaj, zaraz będę. Byłem gdzieś przez kilka chwil. Wiem, no już zgubiłem coś po drodze, tak musiało być. Teraz jestem tu. Deszcz obmywa nasze. To już kolejny raz. coś przy sobie cały czas. Nie chcę tego, co różniło nas już więcej. Nie zostawiaj mnie bez siebie. Więc weź mnie, mamy czas na takie sny jak te, gdzie wszystko jest dokładnie tak jak wcześniej. Poczekaj, zaraz będę. Promocja. Scena Teatralna Trójki przedstawia słuchowisko uhonorowane pierwszą nagrodą na prestiżowym międzynarodowym festiwalu w Canterbury. Marta Repsta. To słowo. 29 listopada 1943 roku mama napisała do Jana i Róży Zamojskich: za uratowanie dzieci życzę Państwu zdrowia. 100 lat życia. W roli Róży i Jana Zamojskich Anna Dereszowska i Piotr Grabowski. Zapraszam, Waldemar Modestowicz. Polecamy w niedzielę po 22. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dowiedziałam się od Żbika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu.